Baru kubaba ya urungi loko Omina madalicha Wimara uma Awararu kubaba ya urungi loko Omina madalicha Wimara uma Thank you.